الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون والذين في أموال حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم فما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى يوفدون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة معارج مکی صورت دے ترتیب پر لحاظ کیا ہو یا پس صورت آکے نہ دے او نزول کی یو کم اتیا پس صورت آکے نہ دے مناسبت دے دمک کی سرا ارکلاچ صورت حاقہ کی داخل یروا صورت معارج کے ذکر کی جمال و من دافع عذابون چی قیامت کے راضی دارے و سک دفکہ ان کے بیانی چی بیا پہ سک اپیلو کی یا صورت حاقہ کی اس بات قیامتو او بیان دا فریقینو نصورت معارج کی اس بات قیامتو بیا بیان دا فریقینو کہے یا صورت حاقہ کی تقسیم دا عمل نامو ذکر شو نمعارج کی پاگی ترقی را او صورت دا امتیازات و نظارہ چی پہ دی صورت کے بیان دا غرز کی چارز با پنزوز درکا لئی تا قیامتا یا بیان دا دی چه انسان دیر حریص دے خلقا حلوا یا دا انسان سگی ورو باسی آغا جہنم ورو ہم مقصد دا صورت معارج دا صورت تنویر دے پا ما سبق صورت والی تفصیل دا صورت آکے کئے او زجر دے رتن دا منکر دا رسالت تا سالا سائل می عذاب مواقع غالی یو غختن کے عذاب واقع کی دن کے یو غالی چا عذاب دی راشی سالا سائل می عذاب مواقع غالی عذاب غالی غختن کے عذاب واقع کی دن کے پچاد چاد پارا للکافرین دا پارا دا کافرانو دا کافرانو دا پارا عذاب غالی چا پا کافر دی عذاب راشی یا کافر زان لعذاب غالی چا دیش عذاب یا تپوس کے ان کے ہاں تپوس کے آغا تپوس کے ان کے پازاب اور رات ان کی واقعی والی تپوس کے ان کے دا عذاب واقعی انو عذاب واقعی اکید ان کی دا عذاب رات ان کی دا سر پاس چاہ پارا چیرہ پا کافر با عذابی کرن للکافرین دا پارا دا کافرانو نبوی دا عذاب پارا سکتا و دا فیر دفک ان کے دا اللہ دا طرف نا چخاوندو چتو مرتبو والا دے بلند مرتبو والا دے اللہ خیجی فرشتے جبری من الیہ دے اللہ تا پاغرز کے چھدے مقدار داغرزی پنزوز ذرہ کالا آگا یو رزبا پنزوز ذرہ کالوی نمخ کے منگا صورتی علف لام سجدہ کی ویلو چھے رزب کلوی ذر کالا و کلوی پنزوز پا قیامت کی پنزوز پلاو دی پا پنزوز تستیشن با انسان ادری گی او پا هر یو سٹیشن زیب دور ادریگی لکه پاندازی دا زر کالا فکر آگا یو زیار کرتا کیا او طول رارس تیری یا پا کافرانو با آگا رس دور سخت تیریگی لکه پنزوز زر کالا چی تیریگی دور پا سخت تیریگی او پا مومنانو با داسی تیریگی لکه زر کالا بلکه دا غینم زر فس بیر صبر کوا یا پنزوز یا صدور رکات منجو بکی سڑے کئی بارحال خورت بڑی رسخت صبر کوا صبر خیستا بشک دی وینی دی عذاب لرن لیرے امون وینو دی لرن نزدے دی خوی مرا عذابون بچرتا یو قیامت بچرتا یہ عذاب نزدے رے یہ ردا بکلے پاول چشی به اسمان کلموله پشاند تیل ویلی شو څنګه چا تیل ویلی شي او هغه روان شي اسمان به داسې ویلی کی یو کته به رواني او شیبا او غرونا کله نه پشاند ولې ټند شوی باندې او ته پوز باندې کیو تو د بل دوست نه د چا جور اکبر چا ته پوزو کی داسې بغری ولاري ها لا تکلمون الا خبره به سوچته کولی شي دارنگی وخشات الاسواتو لرحمان طاق کی تیر شو خبر چرت دا و دنیا کی طرح تر رہتا تھا کہ عرض بدا سے محکوی بیا یو بسرون اوما وینی بدی اغیل را یو بل بخو گوری خود چا جرعت بلی چی یو بل سر خبری ہو کی یو عبد المجرم اوم علت دی اصلو تفوس بذکر نکی چو خوخی با مجرم کاش فیدی اول کی دا عذاب دا غیر ازنا پچاس را ببنی پخپل زوی سرا زوی ډیر خوږي زوی نه بدل کې دی نشي و صاحبتي بیا د خپل بیبي واقعي د خپل ورور او د خپل قبيلي اغاچ دې براتا ويتا او دارنګي صورت هي ابس کمراجي يوم يفر المرء من اخي و امي و صاحبتي و بني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني الله دې ومنګسان کی هر انسان بد بل لگا فرئی هر په خپل خلوق ډوبي کپلار او کوزوی دی او کورور دی او خزرہ دنیا کې خدان ته خزرہ پاره خلق ځان وجینی پښو ته پاره ځان وجینی یال ته وای خدا د ټول تباہ کې خما بچکا اواج په دې سم کې کیږي جميعا ټول الله د ټول زمال واهله خما بچکا ثم ينجي باخلاص کې درا الله وی کلا چرزا سره انسان تعالی خپل سزا زی او خزر دې خپل خپل سزا ان خزر قران ته ناستوا او زبا د قران خلاف کا نو چرته بدا ذکر دیږي خزر به جنت وی او دې بدا ذکر دی ان لزا یقینا داوود جهنم با لظالم بی وی باز خلق فخر کې یره وی لور می قران خانه دخل الک او خدا نو ته قران خوان نه جوړیږي او په تاسو د قبر کې سمري داغی خوب ازان لگا بری او استازان لگا علیکا فخر کے خوب دیو فخر که چه زمان پیدا دی اغی قرآن دا که او دا سی پاتو شما دو کن بزویا و اسو خوب بویا کرن سو خوب تم کوا یه از ما شما نیجا دیر تک لیدی او کول والی مرد تک لیدی واتو ما خوب تک نده وی حیران بشورو تا چالیکا لوگون دی خوب تو خوب سکوا کنا حنزا کلا انا بشکا چاپی د چغیری او تدا سپاتو شوی یقیناً داود جانم لزاد آبا لمبی وحی دا جانم اور با لمبی وحی من دی معمولی گرمی تا دا ٹھینگی نی آره گورا بجلی نشتا رو منگ سا شیده گو لیره جنریٹر چه جنریٹر نی منگ کی راستی دیشو خودشتا که منگ دو منٹا پوکی گو سار که زمان خیالی کنه زیب اسم زم موسم خی نو زیچ پوشم نو زیب مالکا بستار نیوتا ہو لگوا نو چه آره گرمی سا بلا سکو اللہ دا منگ معاف کی نزات اللی شوا حکم کے رئے سگر انسان لرا نزات انسان سگی بڑا اوبازی اللہ دے ہمانگ اسانا کیم دیر گران دے دا قیامت حالات چسرے گوری او حادیثوں کے نزات اللی شوا ارتاوی با اندامونو دے انسان لرا نزات حکم کے رئے پوستکی دا اردکو لرا پوستکی لرا ها د انسان پوستکی ور وباسي داسي هغه سګي بوله د نن وباسي چور ور د نکیږي نو هغه سګي بوله بار کوي چلو आवाज وکي را جهنم راغوالي په جهنم ملا سو اکبر ها راغوالي په جهنم سو براوالي آسو اکبر چې شا کړي او قران تا قران دین ته شاوا دین ته مخ نوا واتو اللہ ارادے کرو دالا دا دن دالا دی کتاب نا اولی دلیو اولی ممرا قرآن تا مخا کہا قرآن تا شا وی علیکا تا ہو موز تا شا کرے دا خبی ہوئی بچی تا وی بچیا تا ہو گلی موز تا شا کرے دا او قرآن تا دی شا کرے دا یہ دی نم موز کے او نم قرآن وی نو چا شا کرا نو جہنم بیرا والی فقلت ربانی تا دو والی بجہنم آسو اکبرا چه شاکره و قرآن تا و تولا اولیدنه و دالا دی کتاب نا او درم کاری سکره و و جا معا جمع کره و مال یو دوادری پینز فاوانو بے خزانه کره و لوخی که و یعنی که سکال میکی خیلی پیسی دیری وشو پا دیبا گاڑے عالم کے خیری جمعے کے جمعے کے جمعے کا مال ملگا موز مکوا قرآن مزدکوا مال جمع کوا او خزانہ کوے او شمیرے پدے کارنگی مال دے جمع کنو پا دنو کیم لوگوں دے او لگوا کنا تو لوگو مجمع کوا دا اللہ سم پا کیا ورکا کنا رسو اسرا جی رجمع جمع کمال فاوا تو خزانے کدے مال لرا خزانے کو بینکی وی دا بینک پا دے خدے چی یارا خلق بیا نبول اٹھوی نو بینک یو لو خود روپے پا کنا ورکے چو سورا گورا مالدار شو نو دور بخیل شو چو سورا غریبی نو دور دے دنداری او دور دے که سخاوتی او چو سورا مالدار شی نو دور بیا بخیل شی ان الانسان رسولتی همس کرائشی تازی کنا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ آرَكَسْ دے ویل آرَكَسْ لرا دے چو جمع اکمال وَعَدَّدَهُ بابی تفیل لے بیا بیا باب تفیل لے سر بارا جی لتکرار یو خاصی را بیا بیا شمیری او یعنی کری رو شوی یو لاک ندو شوی علاکہ دو دونو خود ری لاکہ شوی علاکہ دا خود پینزو شوی یعنی خودش تک سوک دی مول بولی دا او دری دا او چه زمین سیب مول نشه غریبا چه دا برنگی دا روانی دی او دا خود مول را دی نمریگی ادی مثال دا جہنم دی جہنم دا وی حالیم تلا دی تدخشی ای حل من مزی دیم نمریگی غریب دیبا حال مریگی چه کلا هندل پخلکی خواری واجه بولیشی نو چه دیم مول نشه نماتا و مالوشو نبی علیہ السلام و السلام وی وی انسان دیر حریص دی چه کلا دل یو کم دا ملاوشی تو سونی نو دیبا کوشش کئی دو دیو چه دو ملاوشی دیبو ادری چه ادری نو دیبو ادسانو و مرخ نشتا خوا بس چک دا مال مینہ یہ دا خوب دن خیم لگے لگا اور کوا خیر رہ کدیر نہیں پا جمع جمع ایک مال فاوا نو خزانے کدی مال لرا او عددو شمیرے کدی مال لرا شما و مالا می شکی می شک انسان دے خلقا پیدا کرے جو اگا نور سکے اگا زکاة ہم دنو باسی آئی کی بانی وہ یہ دا پاتیاں پا یو لاکھ میں با خرس کرے رے دین دوانو پا دیکھ استاجی دو دو روپی ری کنا سلوی اختمہ روی پر ایکی آیا کہ سلوی اختمہ روپی خو پاگا پیسو کی دا چا پاگی کال تیر شی حولان حول دا خو حشر دے دا خو دا فصل لے پا دیکی اوبا شلم ورکے چی دو بوی او که دا وچی بیا لسمہ یرا رے ما شلمہ نا ورکے لسمہ بچیر دا ورکے پلو کی چیتا لسمہ ورکے شرشمو او غنمو کې شیطان الله سما ورکه چې سلمان غنم د سړی وشي او د للمي غنمي لسمنه به زکات دی ورکه سوې منو الا ماشاءالله کې د اجازه پکې نو خی بهشکه نو خیرات به سو کی اوګه وشي ها پای کې زکات نو ورکه باغونو کې زکات نو ورکه دارنګي پال سبزو کې ودا همرا ځان لوي او یو ګورا ځان لوي دلیل کته لري یو روایت ترمذی کې راځي او چه کم شهزان لے استعمالی کی پائی که زکاة نشتا این عجیبا کار دے ستا اوات اللہ شر کسان دکور که اپسن منا غنم دیوشو افاسم ستا سکور کی بار خلق نخرسے نو پدے که زکاة نشتا کنا مصخب ایغا ما زال لے خورا داگا پیسی چیزی او رازی تجارتو نگر را افاسم کور که خولیشی نو پدے کم زکاة نشتا دا خم بیا کور که خولیشی دالا زال لے بالے گا ترے دا نا ہر غشید چاگا کال پی تیر شو پائی که سورج زیادت شوی ری گت راغل منافع پاغ طول کی با زکاة ہوئی ها این الانسانا اگا زکاة مسئلی بیا نو خرق کی پائی خبوئی دیر ایر دیر توجو نو رکو این الانسانا زکاة غی غرز جانی داری من در توحید سرکار ری در شرک در رد سرا این الانسانا خلقا لوا اغم کرکل از منو سر بیان کو این الانسانا خلقا لوا نشک انسان پیدا کرے شوی زان تے اغلی کلی پپا باقیدہ پا کاغذ بانے دو جمعی پورد بانے اغا زان تے اونی جاو غینا بیا لگی آئی سو فضائر اعمال نو بیان کے سو دا غینا بیان کے ناغی خلی آغی خط تفصیل کے پر مسئلہ این الانسانا خلقا لوا نشک انسان پیدا کرے شوی ری حلوا سلن حلوا تریا سل حلوا حری سر آت کا پلے استداد کلا چوڑا سیگے انسان تا تکلیف نو جزو آدے رد بدے کئے جدے کئے برا ہوئی مرا بس ما پسے شوی دے پیدا مسول خیر او کلا چور زیدل خیر یو یو خبره کلو اخره بر خبر مال په خلینه دادی پیدا مسول خیر منوا کلا چور زیدل رسیدا منوا منکی بیا د خلقنا دولت الله ور کی مال الاول کی اودان راغنه بیا منکی غیر دارا تابدارونا مسلم تابدار دا اللہ مسکن آکسان چھ دے قل منزنو بانے دائمونا میں شوارے کون کی دے آکسان چھ فمانو دائے کے حق دے معلوم دا پارا دا تپوس کو دا پارا دا غختن کو دا پارا دا نغختن کو سوال سائل لے امو لور کا او چھ نوالی امغ لور کا جز دے بازی کی شرم و حیائی ہوئے زدہ شینکم اگر کٹیر غریب دے غالی ناغلا تازو غصر سر کشتکن جدے بدا کم لے نگتی د دین په کار کې مشغوله دي نو ورکه مو راکنه آګه سان ته خامخاغه محتاجه کې سوال دا عجز ها آګه سان او آګه سان چې تصدیق کوي په ورځ د قیامت باندې آګه سان چې یری د خپل رب نه مشفقون یریدون کیری تا ته پته چې طالبان د جزانان دي حافظان دي شریان اولاند دي نو نو کاغه نو وره تا په سترګو کې نشته آ کسان چاغی عذاب د خپل رب نه یریدون کیری اشکا عذاب رب د دی لغیر مامون نده پشکل شوی داغی نسوک آ کسان چاغی د خپلو شرمگاهونو ساتون کیری پرد پا خپلو بی بیانو ماندی یا آش مالک شوی خیر از داغی غلاق وینزی وینزی دی خجی دی بیا خیر دی ندی ملامت شوی پایی کی بیا آغا چاچو لٹو سوا دی نبل دی دی دو نالاو بلا لال لتے تجاوز کے رحل شرینا نفع اولائک هم العادو ندا کسان دی جاتے کہ ان کی رحل شرینا دے سخت جاتے کہ زنا کے لواتت کے نور فنور ترقبان اخراج کے زمانے آکسان چاگا لے اماناتیں پخلو امانتن مانے وعہدیں او فوادو قربان راون ساتن کریم خپل وادی مضبوطے امانتونو کی خیانت نہ کی یو کسو تاوالا شرح آگی با خیال ساتھے آئیک سار اوی نتا ما تصلوی واتا ما تاوالا شرح ستا با زمانت تپوس تا مشر کئی ہاں دارنگی تما تاوالا شرح زمانت با تپوس کی دمخ کی دینا وهم واللزین آئیک سار چاگئی پا کل منزنو یو حافظون ساتن کی دی دا کسان پا جنتونو کی بھئی عزت مند سریا کسان را چا کفر اکڑے پا طرف ستا پیغمبر محتین جلتی کون کی دی ستا پا طرف جلتی کئی اور آروان دی رسل پارا علی نیمین دکیو دکست دی جن ڈلے ڈلے دا پار تا پوست کولو دا پار تا سوال کولو پیغمبر تا براتل اعتراض او سوال بے کاؤ یو ڈلدہ سے تا تا وم راضی اور اگر چی لگا اعتراضو نبا کئی سوال نبا کئی یا بل سریا کسان را چا کفر اکڑے قیبالا کا چستا دا طرفنا موتین جلتی که ان کی مانا تختید ان کی دخیو دا کسرب نیزین ڈالے ڈالے تچرا روانی نستا دا طرفنا تیختا کئی ستا خواتا نرازی یعنی دا دن نا تیختا کئی یا پا طرف ستا را روان دی پا جلتی دا پارا دا اتراز کولو ڈالے ڈالے یا ستا دا طرفنا تختید ان کی ڈالے ڈالے پوشی کنا اعراض کئی آیا تملری هر یو سره ده دینا چې دند بکریشی جنت نئیم تا کلا چره دا سندا دا تمام کوا چې خلاف ده کیو دند کیگی با جنت تا دشک منگا پیدا کری دینا دا دارنا چه دی پویگی فلا دی پویگی نو دا سن پویگی ممنی یمنا ممنی من نطفت نمشا دی پویگی چه دی استاس کی نا پیدا بنا تو خب پویا ظالما نوالی بیا خلاف کے فلا اقسمو نده داسه کار سنگینه مخلوق گمان ده چه زخو پیدا نیم ده معمولی سیزنا معمولی سیزنا پیدا نی تو سنه پیدای اقسمو زشاد کمزو رفض مشارقو والمغاربی رفض مغاربو اغرب چاگا مالک ده راخی جولو دنور ده مشرقونو ده مغربونو ده بشکا منگئی خامخا قدرت لرون کی رب المشارق و ده مغارب بیان میکره یاد ده خیر ده رب المشرق رب المشارق رب المشرق داس یاد لري بشا په دې خبره مونږ قدرت لرونکو په دې چې په دلته کومه غورا ددینا بهتر ددینا او نه مونږه به مسبوقین عجز مسبوقین دا چې زمانه به سوک مخ کی شي او ما به عجز کی نو زمانه خو سوک مخ کی دی شي چاغه زمانه زوروري نو ما ذات عاجز شم ته رستو شما ننا مارا سوک مخی که ده نیشی زکر هو القاهر و فوق عباده زغالبی ما زعزیزی ما زجبار متکبری ما پریده تیل را چه دنکی گی پا آبسو که او آبسه که گف شپ لگه یادار گف شپ لگه واپریده گف شپ که ده حتا تر دی جلاکو چه مخامک شده یومهم اللذی درازی رده آیت را چه دیس رو بیلو اسکو لیشی پریده چاغرز کې بدی او ظلم ملاویږي چې دې سره وعده کیږي باور چې روزي با خالق بل اجداس د قبرونو نا قبر نو روزي اجداس جمد جدس دا ما کی صورت یاسین قیمتی شو یو پنځو سمات کې ها فایزاهم من الاجداس الى ربهم ينسلون دا سیال ساته کانوم گویا کتروی داخلق الى نصوب فطرف داغنخو یوفزون زغلی دا سی بمند ہوئی لکتروی آغاز اکلو چا نخا با ای خود دا چاگ نخی لمندکا دا سی بمند ہوئی خاش آتن تیغی براو تیز سرگی داغی اور سیدر بیوی لیتا زلت دا دارد آغاز ریسر وادا کولشو دنیا کے صورت کی تنویر ہو پا مخکنی صورت بانے او زجر و منکرینو دا رسالت تا چه سوک انکار کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا